राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 19 अप्रैल 2001 साय लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषि के राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे बाणये ध्यानमद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरतवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं निकलो जैसे आप लोगों की मर्जी कर दो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जीव वास्तव में निराकार है वही आते हैं ऊपर से स्वर्गादिक लोकों में रहता है वहां से गिरता है तो वर्षा के द्वारा आता है वर्षा के द्वारा अन्न में आता है अन्न के द्वारा पुरुष में आता है पुरुष के द्वारा स्त्री में आता है वह आकर के पड़ता है ऐसा वर्णन आया शास्त्रों में। इस वास्ते वो निराकार है यहाँ से जाता है तो शरीर तो यही पड़ा रहता है और मैं जाता है तो दिखता तो रहेगी जो हमारे सामने प्राण छोड़ने वाले पुरुषों का भी वो दिखता नहीं। इस वास्ते निराकार है इस तात्पर्य वो कैसा है इनके तात्पर्य नहीं है तात्पर्य ये है कि वास्तव में तुम्हारा स्वरूप निराकार है ये बताने में तात्पर्य है। मैं कोई विशेष प्रकार जानने की बात खास नहीं है जानने की बात है कि मनुष्य मानते हैं कि मैं साधक हूँ तो आप साधक शरीर तो नहीं है आप शरीर नहीं है आप शरीर से विदिक्ष हैं शरीर ये माया से बना हुआ है आप भगवान के अंश हो भगवान जो निराकार समय परिपूर्ण है उस परमात्मा का स्वरूप हो ये बताना तात्पर्य है। साधक को निराकार कहने का तात्पर्य है जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है उसका ही अंश है ये बताने में तात्पर्य है। इस निराकार साकार कोई व्याख्या नहीं कर रही है आप साकार न माने इसको निराकार माने अपने को शरीर न माने अपने को निराकार माने ऐसा स्वीकार करने से बहुत सी शंकाओं का हल आप हो जाता है ये इस तात्पर्य है। तुम परमात्मा के सहसादर्श हो जीश्वर जीव विनाशी इनमें तात्पर्य है इसमें कोई शंका तो दो शंका में जरूरत नहीं है। ये निराकार के वर्णन का तात्पर्य है कि तुम निराकार हो शरीर तुम नहीं हो शरीर तुम्हारा नहीं है और तुम्हारे लिए नहीं है ये संसार दिखता है इसका अंश है और इसके लिए है इसकी सेवा के लिए है। जितनी तुम्हारे पास सामग्री है वो भोग के लिए नहीं है, ये तात्पर्य है ऐसा। ये सब संसार की सेवा के लिए तुम्हारे पास सामग्री है, इसको भोग की सामग्री समझ के तुम तो फंस जाते हो, गलती करते हो। इस गलती की तरफ ध्यान देने के लिए ये बात बताई गई कि साधक निराकार होता है। वास्तव में आप साधक हो, शरीर साधक तो नहीं है। साधक तो मर जा रहा है, शरीर तो यह पड़ा रहता है, लोग भाग देते हैं तो क्या साधक मर गया? साधक मर गया। योग प्रश्न कैसे होता है? तो आप निराकार हो, आपको ये बात जताने के लिए ये बात बताई गई, ये बात खास है। और ये कर्म सामग्री सबकी सब संसार की सेवा के लिए है। तुम स्वयं भगवान के लिए हो, तुम भगवान के साथ एक हो और कर्म सामग्री का संसार के साथ एक है। संसार की सेवा के लिए सामग्री है, भोग के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है, सुख के लिए नहीं है। इसमें तात्पर्य ये मतलब है। अब आप पूछो, तात्पर्य है कम शरीर मत बताओ। बोलो, उसका समाधान हो गया भाई? उसका समाधान हो गया? हो गया, हाँ। उससे पत्र भेजा उसको, ठीक है। और कोई बोलो, जो कोई भाई बहन कोई पूछना चाहे पूछो। ये प्रश्नोत्तर जल्दी समय रखा है, तात्विक बात पूछो, सब लाभ हो। साधन में आपके विघ्न आता हो, आप भजन ध्यान करते तो विघ्न आता हो, आपके बाधा आती हो, जिस बाधाओं के कारण से आपका साधन अटक जाए, ऐसी बाधाओं की बात पूछो, वो बहुत बढ़िया हो गई। ये बढ़िया बात है। साधन करने वाले भाई बहनों के मन में कोई शंका हो वो शंका करो। मानो दुनिया का हित करने के लिए करो, सबका हित हो हमारा, ऐसा पूछो। और भक्ति भगवान का दर्शन कैसे हो और भक्ति कैसे मिले, इसका सरल साधन बताने की कृपा करें। सरल तो है नाथ, जैसे माँ से कोई काम करना होता है तो बाल क्या करता है, रो देता है। ये देखा था आपने, माँ से कोई भी काम कराना हो तो क्या करे बालक, बालक रो दे तो माँ को सब करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति आप चाहो तो भगवान रो दो। ये सबने काम लिया है, जितने बैठे हैं सबने काम लिया है। ये साधन सबके अनुभव है, अनुभूत है। बोलो सच्ची बात है ना, बाला नाम रोध नाम बलम, पक्षी नाम बलम आकाशम उड़ी आया। ऐसे बालकों का बल है रोना, तो भगवान कैसा हम बालक ऐसा भी। भगवान तो सर्वज्ञ है, समर्थ है, हम बालक के समान है। तो बालक भगवान से कोई काम करना चाहे तो कैसे करें? नाथ रोजे नाथ हे नाथ, इनमें पैकारों की जरूरत नहीं है, भीतर की लालसा। पितृ की इच्छा, भक्ति चाहते हो तो भक्ति कैसे मिले, हे नाथ हे नाथ आपको बोलो नहीं, बस याद मात्र ये भक्ति हो जाएगी। कहो भक्ति पथ कवन प्रयास, जोग न जप तप मख उपवास, भगति सरल सर्व सोखाने बिन्दु सतसंग न पावे प्राणी, भगति सरल और सबको सुख देने वाली ऐसी भक्ति है, सब लोग जानते हैं। फिर माँ का रिश्ता दिया वो ये सब जानते हैं, बालक है माँ अगर रो देता है तो माँ की शक्ति कोई बाकी नहीं रहती उसी पूरी करने में, ऐसे भगवान सर्वसमर्थ है, उसे सामने में रो पड़े एक नाथ आपकी सुना की भक्ति दो। काक भूषण जी को सब कुछ कहा, अरे मारी मैं ले लो, असिद्धियां ले लो, असिद्धि दो ले दी, और ज्ञान कई बातें कही जा रही, परंतु काक भूषण जी सुनते रहे ध्यान नहीं करे, भगति आपने देना न कही, इतनी बातें नहीं कही, परंतु भगवान ने भक्ति देने की बात नहीं कही। इस वास्ते काक भूषण ने भक्ति मांगी, भक्ति मांगो। अब मांगने के समान और सोरा क्या होता है भाई, आपको सोरी बात बताओ तो मांगने से सोरी आते है। मैं तो जानता हूं महाराज ईश्वर किसी बताओ, अपने को जोर लगा नहीं बोले अरे गाने मांग लेता है, हम लोग वृक्षों से ले जाते हैं, आवाज देता है, दे तो मर्जी न दे तो मर्जी, जो भक्ति स्वतंत्र सकल गुरु खान है, मैंने सत्संग सत्संग में ना मिलते नहीं और स्वतंत्र है। केवल चाहना चाहिए, केवल चाहना, चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, और कोई चाहना मात्र से मिलती नहीं चीज। कहावत है कि रोने से राज्य मिले, रोने से राज्य मिलेगा, और भक्ति मत रोने से मिल जाए, रोने से आज तो रो पड़े भगवान। जैसे माँ सह नहीं सकती ज्यादा बालक रोवे तो सह नहीं सकती, ऐसे भगवान है माँ से बहुत ज्यादा दयालु है, बहुत कृपालु है, तो संता माँ रोने लगता है तो भगवान को ही देनी पड़ती है, क्या करें, जासु कृपा नहीं कृपा गाती, जिस भगवान से भगवान की कृपा देने में धापती ही नहीं गई, कृपा न गाती गाती ही नहीं, और सर क्या वो देने वाला देने से आघाता ही नहीं देते देता, इतनी सुगम है, इन्हें केवल चाहना चाहिए, चाहना चाहना इस वास्ते है कि उसे समान कोई चीज नहीं है। भगवान ने कागुण से सब्जी देने की गई, वही देने कही नहीं, भक्ति एक मांगने की चीज है, और चीज मांगने की नहीं है, संसारिक वस्तु हम मांगे क्या, वो तो प्राप्त से मिल जाएगी, अपना कर्म किया कर्मों का अनुसार से परिस्थिति बन जाती है। भक्ति वही रस है, भक्ति वो ऐसी चीज है मामूली, वो मतमें थे वो मतमें, और सब के लिए होगा, ये छोटे बड़े सब जिन्हें सबके बाद एक अनुभूत है। कोई चीज चाहते रो देते माँ को देनी पड़ती है, सबके अनुभूत है। किसी अनुभूत है वो तो बताओ, मांग रो दिया कन्हैया भी रो देता हमारे घरे क्या लला तने खाई मटी क्यों खाएंगे डर जाते बतो इनके समान सरल हो क्या होगा। जो चीज मांगने से मिले भगत भाई भीतर में इच्छा नहीं होती है यही कठिनता है और तो भक्ति सब सरल है। संसार के भोगों में मन लगा हुआ है उनसे हटकर भगवान में मन लगता नहीं। भोगों का प्यार ज्यादा बड़ा हुआ है वो याद पड़ी हुई है नहीं जाने की। सत्संग करने वाले को तो वर्षों से सत्संग करते हो और बात सीधी सीधी भगवान के लिए ना आते आपकी सरकार भक्ति बन जाए। इस बार देर में कहीं देर है कहीं नहीं, क्योंकि ऐसी मांग नहीं है। मांगो तो देवे बिना मांग कैसे देवे, तुम मांगते ही नहीं चाहते ही नहीं, उपाय कठिन नहीं है। भीतर से असली चीज के लिए लालायत नहीं होते, ये अपनी कठोरता है। और वो कठोरता है भोगों के प्राप्त सग्रह दो भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता रहा। एक तो भोग और एक ऐश्वर्य दो चीज है, भोग भोगना और पदार्थों इकट्ठा करना रुपया इकट्ठा करना, ये लालसा लगी है। इनका त्याग करो शुभ हो जाए। भक्ति शुभ चाहते हो तो भोगों की लालसा, अगर भोगों की लालसा से दुख ही जो होना पड़ता है, थोड़ा सुख भोगो दुख बहुत अपार होता है। अदाराम कहे सुख एक रति दुख बेरू प्रमाण ही पावता है, सुख एक रति दुख मेरू प्रमाण ही पावता है। बड़ा भाई दुख मिटे। इस वास्ते एक पुस्तक मैंने पढ़ा कि भक्ति का कल्याण का अधिकारी मनुष्य ही है, क्यों मनुष्य में विवेक है। विवेक शक्ति ये कहती है कि भोगों के भोगने से दुख भयंकर भोगना पड़ता है, इस बात से अकल आती आदमी को। इस वास्ते मनुष्य अधिकारी है क्योंकि इस पास विवेक शक्ति है। अरे मनुष्य की महिमा है वह सब विवेक को लेते हैं। विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति विचार विवेक। विवेक कहता है भोग थोड़ा भी बोला उठे दुख भोगना पड़ता है भयंकर, इस बात से भोग की इच्छा छोड़ दो। अब इस बात पर विश्वास आप करते नहीं तो कैसे छूटे। भगवान कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहता है, विचार से मालूम होता है। इन्हें पर भी आप मानते नहीं, अब उसे क्या उपाय। रोने से मिलेगी और रोने से इस वास्ते झूठा है सुनती है। भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं? भगवत प्राप्ति में भविष्य नहीं है, तत्काल होती है। तो कैसे होती है? देखो ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। भक्ति की प्राप्ति में भविष्य नहीं है। आप लोगों के प्राय लोगों की जची हुई है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तब भक्ति मिलेगी, ऐसी नहीं है। खूब ध्यान देकर सुनो, सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि भक्ति क्यों स्वतंत्र है। तो इसमें अच्छे लोग कहते एक बात, कि भक्ति में भविष्य नहीं है, पर कोई बात खेती करो तो बीज बो दो, भविष्य में समय लगेगा, समय पाकर पर होता है। ऐसे ये समय पाकर जो हुए, समय का दिन नहीं है भक्ति, क्योंकि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, कोई खाली नहीं है। भविष्य कैसे हो, जो चीज यहाँ नहीं है उसकी प्राप्ति चाहे तो भविष्य में होगा, जो पैदा होने वाली है वो चीज जब बाजरी बो दे तो पैदा होगी, तो मैं 60 दिनों श्रेष्ठा 60 दिन लगता कम तय कम, 30 दिन 30 दिन टेंट सी हो जाए 30 दिन में, तो श्रेष्ठा होता है 60 दिन में, 60 दिन श्रेष्ठा 60 दिन के बाद आता है। तो क्योंकि वो बनती है तो समय लगता है, भक्ति में समय लगता है क्या, भक्ति भगवान मौजूद या भगत मौजूद, भविष्य क्या है इसमें, केवल लालसा, केवल लालसा, वो लालसा में देख व्यक्ति है, भक्ति में भविष्य नहीं होता, भक्ति तत्काल है, साधक को साध्य की प्राप्ति तत्काल होती है, ऐसे मैंने पुस्तक पढ़ा है। और सत्संग करने से जल्दी होता है ऐसी बात भी हमने देखी है, मैंने प्रश्न किए है, उन प्रश्नों के उत्तर में विचार करे तो जो जानकार वो कहता है तो चट हो जाए, चट हो जाता है, केवल जानने की इच्छा हमारी हो उसको जानने की, तो जानकार आदमी से बहुत जल्दी मिलती है। ये आजकल के गुरु कहते हैं देरी से कल्याण होता है, अच्छे संत महात्माओं से मैंने सुना है कि भविष्य में, भविष्य नहीं है, तत्काल मिलती है। साधक होता है फिर साध्य जानता है, तो साध्य को पता लगता है ये साधक है, तो साध्य की प्राप्ति तत्काल होती है, क्यों साध्य को पता लगा कि ये साधक है, साधक उसी का नाम है, वो वियोग कर सकता है, साध्य मौजूद है, तो इसमें भविष्य नहीं होगा, केवल इच्छा है, केवल चाहता है, केवल चाहता है मिली, तो उस चाहना को बढ़ाओ। अब के चाहना, चाहना कैसे बढ़े, चाहना सत्संग से बढ़ती है, मन सत्संग न पावे प्राणी, आ बात लगी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिनो सत्संग न पावे प्राणी, सत्संग होता है जो संत महात्मा जानकार है। आजकल कपटी गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, इस बात इस तत्व को जानने वाले बहुत कम है, गुरु नहीं हुई चाल फैला रखा है, असली संतों से असली संतों से प्रश्नोत्तर करो, चाहना चाहिए, इनमें खास चाहना, खास आपके हृदय में भगवान की भक्ति की चाहना हो, उस चाहना को बढ़ाओ, साधक बढ़ाओ, बहन देरी भी नहीं लगेगी, साधक बढ़ाओ। साधक वही बढ़ता है कि जो साधन के विरुद्ध बात को सह नहीं सकता, असाधनी बात है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन अवगुणों पर कर दे, दूजी चाहना करते हैं, दूजी चाहना मन में रहती है, वही बाधा है। एक ही भगवान की चाहना हो, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम अंत श्याम है, चातक तुलसीदास, चातक वर्षा की बूंद ही पीता है, गंगा जल भी नहीं पीता, इस तरह चातक की तरह उड़ सही है, उनके सहना बढ़ाओ, जरूर मिलती है उसको सहना करने रहे। बिन विश्वास भगत रही तई मंत्र विहीन राम। विश्वास साधन उसका है, विश्वास आप कोई प्रश्न पूछते नहीं तो बात कहता हूं। एक आहिर था, आहिर साधारण काम करने वाला, तो पंडित जी महाराज थे वो संध्या कर रहे थे, तो संध्या करने में वो प्राणायाम करते थे, तो प्राणायाम करने वाले थे नाक पकड़ गए इसे स्वर खींचते पूर्व करते हैं, फिर कुंभ करते हैं, फिर इनसे रेचक करते हैं, इसे फिर घूमते हैं, फिर कुंभ करते हैं, इसे रेचक करते हैं, एक प्राणायाम होता है। तो वो बात करी कि महाराज आपने नाक क्यों पकड़ा, सीधी बात पूछी, आप संध्या करते हो दास पकड़ दिया, नाक क्यों पकड़ा। तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि नाक पकड़ने से भगवान दिखते हैं, इस बार विश्वास हो गया, विश्वास हमेश नाक पकड़ दिया। पंडित संध्या करके चले गए, इतने पकड़िया नाक, नाक पकड़िया कि मर जाऊंगा, कि मरता दो बार मरता तो एक बार मरना है ही, एक बार ही मरना पड़ता ही है, तो नई बात क्या हुई, मर जाओगे से भगवान मैंने सुनूंगा। दादा घबराया, फिर जोर से कृष्ण पकड़ा, कोई पकड़ने में कमी रह गई, पढ़ना जी गए दाग पकड़ने भगवान मिलते मिले क्यों नहीं हमें, कृष्ण पकड़ा है। बड़े लगे तो भगवान ने देखा कि ये मर जाएगा, भगवान प्रकट हो गए, अब वह कोई साधन किया, कोई पाप नष्ट हुआ, कुछ नहीं, भगवान मिलते हैं। पंडित जी को देखते मेरे को देख रहे, क्या कारण है, विश्वास, विश्वास पूरा हुआ, प्रकट हो गए, क्या नाग छोट में आ गया, देख भगवान हो कदम लगा। पंडित जी थे चले गए दूर, पंडित यहां था संध्या करके गए थे, ये गया सुना रहा था बेचारा ट्राई, तो पूछ लिया तो कि मैं भगवान हूं, तो बोला कि महाराज आप भगवान हो मैं कैसे मानू, मैं नाक पकड़ा देख रहे आप आ गए धोखा दे तो क्या पता, आप भगवान हो मैं मानू कैसे, तू मारे जैसे कर ले भाई, तेरे जैसे जैसे परीक्षा कर ले, मैं परीक्षा क्या करूं, पंडित जी देखे वे कह देगा हाँ भगवान, क्योंकि भाई रोजिया नाक पड़े तुम्हारे काम पड़े, मेरे काम पड़ा नहीं, ऐसा अंदाज में क्या भरोसा, ऐसा तो सास बोले झूठ बोले, अरे नाक सोना ना जी बोलते हो तो तुम्हारे बुला ले, कि ये चला कि महाराज मैंने बोला मेरा आप चले जाओ तो मैं दुख बहुत भया मरने लगे, मैं तो मर जाऊंगा, तो मुश्किल होगी, कहने मैं नहीं जाऊंगा, तो महाराज आपके बात विश्वास हो तो मैं भगवान हूं ही कर लेता, तो जाऊं कौन है क्या पता, मैं जाऊंगा आप ही चले जाओ तो भाई तेरे विश्वास से कर ले, तो बड़े विश्व पास ले गया रस्सी लाकर बांध दिया उन्हें, ठेर तक बांध कसके और गए पंडित जी कर दूर नहीं लगे ना बांध करे यो पीछे दौड़ जा कि पंडित जी महाराज पंडित जी आगे लग गया जोर से, तो पंडित जी भी से दौड़े, फिर देखो पंडित जी ने भी वो जगड़ी आदमी है जड़ने पूर्व दुखी और तेज जड़ने वाला इतना जड़ना मेरे आता नहीं, तो खड़े रह गए क्या बात है कि चलो पीछे, अरे क्यों कि देखो आपने नाक पकड़ा बताया तो मैंने नाक पकड़ा भगवान आ गए, तो भगवान भी है सच्चे आप देख लो, क्यों रोज आप नाक पकड़ते हो, आप गए शहद मेरे मैं कैसे मरूंगा भगवान से। तो देखा पंडित सुना और देखा देखो विश्व पास बना दे भगवान यही है कि नहीं पंडित दिख रही थी पंडित जी में दिखते ही नहीं। तो क्या महाराज मैं नाग बढ़िया हैरान हो गया मैं तो अब आप कितना दुख दोगे ये दिख तो जाओ कम से कम मैं तो पहचानता नहीं क्यों आप हमारे काम पड़ा नहीं उम्र भर में कभी काम पड़ा है देखने का इस हस्ते में क्या सोचा आप भगवान हो मेरे को क्या पता तो आपको दिख जाओ नहीं तो फिर ना करूं नहीं देख लो भगवान दर्शन दिए दर्शन दिया लोग सुती करने लगे मस्त हो गए भगवान दर्शन दिया दिया अब आही रे पगा मारे पंडित जी के भैया तूने दिया क्या दिया भगवान के दर्शन आ गए वो कह महाराज भगवान के दर्शन तो आपने कराए आपने तो पहचान पूछी वो बताई है पता नहीं था आपने बताई आपकी कृपा से भगवान मिले कह नहीं तेरी कृपा से मेरे भगवान हुए नहीं आपकी कृपा से हुए अच्छा तुम्हारी कृपा से मान लो अपने अपने करो आप ये पोता पालना छोड़ो मैं ही गायों को छोड़ता हूँ दोनों अपने भगवान का भजन करो संसार प्रचार करो लोग निहाल हो जाए बहुत प्रावधि हो जाए लोगों को ऐसा कहा अब देखो सुनो मेरी बात सुनो मेरा नाम होगा पंडित दास मैं पंडित का चेला हूँ आपका नाम होगा अहिर दास आप अहिर के चेला हो आपको अहिर से मिले आपका नाम अहिर दास मेरा नाम पंडित दास मेरी खुशी पंडित तो पंडित दास दास ने फिर आशा अमेरिका के मगर प्रचार किया खूब अच्छी तरह से भगवान में लोगों को लगाया भगवान में लगाने के समान कोई दूसरा धंधा है नहीं किसी तरह से भगवान में लग जाए तो निहाल हो जाए अनाधिकार से भटकता हुआ जीव भगवान में लग जाए तो निहाल हो जाए तो भगवान में किसी तरह लग जाए ये उपाय अच्छा है तो पंडित दास राही दास जो बिना विश्वास भक्ति नहीं भक्ति की साधना हो और विश्वास करो ये उपाय है ये संत महात्मा का झूठ बोलते नहीं संतों का एक कायदा है झूठ नहीं पाते क्योंकि ठगाई करनी नहीं है क्यों झूठ बोले कोई स्वार्थ नहीं तो बिना स्वार्थ केवल हमारे कल्याण के लिए कहते हैं इस विश्वास नहीं करोगे कहाँ करोगे पुस्तकों में देखो रामायण में देखो भागवत में देखो गीता जी में देखो विश्वास करना ही पड़ेगा विश्वास करो तो सब काम ठीक हो जाए तो बिना विश्वास भक्ति नहीं देवेंद्र में राम राम कृपा मेरे स्वप्न जीवन रहे विश्राम बिना भगवान की कृपा शांति मिलती नहीं अरे विश्वास भगवान मिलते हैं बस विश्वास दे महात्मा करना मानो विश्वास करो शास्त्रों की बात मानो विश्वास करो 5 बजे आपके पाप पूछ रहे बात थी आप पूछते ही नहीं हमारे को आध घंटा बोलोगे ज्यादा बोलो मत अब हमारे कहते हैं हम ज्यादा देर सुनना चाहते हैं इस वास्ते ज्यादा मत बोलो आप अच्छा भाई तो सत्संग तो सुना थी कीर्तन बाकी है ना आज कीर्तन बाकी है, शाम को फिर कीर्तन है यहाँ। भगवान नाम कीर्तन है चाहे भगवान की प्राप्ति का खास उपाय है। आज भगवान का विश्वास मांगो तो कीर्तन से मांगो, भगवान का कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि जिससे भगवान का विश्वास पूरा हो जाए। हे नाथ आपका विश्वास दो, ये मांगो हरदम। हे नाथ विश्वास दो, हे नाथ विश्वास दो, जिस विश्वास से आप प्रकट हो जाते हो ऐसा विश्वास दो। ये मांगो और भगवान नाम करो। भक्ति मांगने की चीज है, मांगने की भक्ति दो, आपका विश्वास दो, दृढ़ विश्वास, जिस विश्वास से आप प्रकट हो जाते हो वो विश्वास दो। हे नाथ आप दो, हमारे पास नहीं है। सीधी सीधी बात है माता भगवान। अब कीर्तन सुनाओ और सब प्रेम से कीर्तन करो, सब भाई लोग भी, सब सब बहना, सब प्रेम से करो।